شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای گلم. به نام خدای مهربون، خدایی که شما را آفریده. سلام به همه شما عزیزای دلم، سلام به بزرگترهای مهربون. امیدوارم حال همه شما خوب باشه. بچه محض کوچولوی ما دلش میخواد امشب مامان بزرگ براش قصه بگه، البته مامان بزرگ خودش. ببینیم چی میشه ها؟ بریم سر وقت قسم. اسمشم هست پرواز ستاره ها. مهسا کوچولوی قصه ما مهمون مادر بزرگ بود. اون خیلی دلش میخواست مادر بزرگ مثل همیشه یه قصه قشنگ براش تعریف کنه. آخه مادر بزرگ قصه های زیادی بلد بود که همشون قشنگ بودن. شب که شد مادر بزرگ نوه کوچولوشو کنار خودش نشوند و گفت امشب میخوام ببرمت به آسمونا. امشب میخوام یه قصه از ستاره ها برات بگم، از یه ستاره که بلده پرواز کنه. مهسا خیلی خوشحال شد. زودی رفت مسواک زد و دندوناشو حسابی تمیز کرد. بعدش هم به بزرگترای مهربون شب بخیر گفت. توی رخت خواب دراز کشید و منتظر مادر بزرگ موند. مادر بزرگم اومد، یه بالش گذاشت و کنار مهسا کوچولوی نازنازی دراز کشید و گفت اون وقتا که کوچیک بودم، تابستونا که هوا گرم می شد، یه وقتا روی پشت بوم می خوابیدیم. قبل از خواب به آسمون نگاه کردیم و لذت می بردیم. ما که مثل توپ نقره‌ای وسط آسم می درخشید، بعضی از شب دگر بود. بعد هلالی می شد. ستاره ها رو نگاه می کردیم که اون بالا توی آسمون نشسته بودن و به ما نگاه می کردن. از اون بالا به ما چشمک می زدن. یادم خیلی از ستاره ها اسم داشتن، مثل ستاره قطبی یا ستاره سهیل. بعضی وقتا که به آسمون نگاه می کردیم یه دفعه یکی از ستاره ها مثل یک پرنده از یه طرف به یه طرف دیگه می رفت. انگار داشت پرواز می کرد. من اون وقتا به این ستاره ها می گفتم ستاره پرنده. بعضی ها می گفتن ستاره دنباله دار. ولی بعدن فهمیدم اینا سنگ های آسمانی هن که وقتی به جو زمین می رسن می سوزن. مهسا کوچولو داشت با دقت تمام به حرفای مادر بزرگ گوش می کرد و ستاره های قشنگ آسمان نگاه می کرد که یه دفعه یه ستاره پرنده از یه طرف به طرف دیگه ای رفت. مادر بزرگ که داشت قصه تعریف می کردید، مهسا کوچولو چشماشو بسته ازش پرسید داری آرزو می کنی؟ مهسا گفت بله، آرزوی سلامتی برای پدر و مادر و برای شما. خدا کنه همه بزرگترهای مهربون همیشه حالشون خوب باشه و همیشه شاد و خندون باشن. مادر بزرگ به مهسا گفت من آرزو میکنم به آرزوی قشنگت برسی. خب حالا که ستاره پرنده رو دیدی، آرزوهاتم گفتی، وقتش زودتر چشماتو ببندی چون قصه من تموم شده. مهسا کوچولو از مادر بزرگ مهربونش تشکر کرد و چشمای قشنگشو بست. اون خیلی زود خوابش برد و تا صبح خواب ستاره های پرنده و ماه مهربونو دید. ماهی که می درخشید و ستاره هایی که تو آسمون پرواز می کردن تا دوستای خوب کوچولو رو به آرزوهای قشنگشون برسونن. عزیزای دلم، شما هم اگر در پشت بام میخوابید یا توی تراس یا بالکن میخوابید یا توی حیاط میخوابید، مثل مهسای ما میتونین آسمون قشنگ رو ببینین. خوب دقت کنین، بعضی از ستاره ها حرکت میکنن. اگه یکی از اونا رو دیدین فوراً آرزو بکنین. هر آرزویی دارین حتما بهش میرسین، درسته؟ اما بهترین آرزو سلامتی برای همه است. منم آرزو میکنم شما همیشه شاد و سلامت باشین. ستاره های گلم، خداحافظ تا فردا شب.